Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz kendisini zikredenlerin nasıl ve ne şekilde kendisini zikrettiğinden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yezkurunallaha kıyaman ve ku'uden ve ala junubihim ve yetefekkerun. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Unutma ey kardeşim, Rabbimiz hiçbir şeyi boşa yaratmadı.